Ja, men nå over til noe helt annet. Du, da jeg var inne i Hansens bokhandel i går, da så jeg den der bestselgeren, vet du. Ja, ja. Vet du, han som går rundt og selger sånne svære best, tiger og løver ja, og sånt. Ja, ja, ja, det han som bror av pantelånere, det han som går rundt og låner ut panter og sånt.